ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ambe bukari ka kitabu la sahih bukhari kitabul ilmi yamul konana bena wuri bab mina o babu tanduruna ni ala sunana ambe ala dira la kan de ma fochi bujma na ala ga pota pamunda ma من باب كما فهم عودي الاختبات في العلم قادونين ينافو تنينينو نافو في جو في بي تنينا كان تغابنا دوني فنا بي تنادي دوني غلا بلو والحكمة أني كودون يعني دينا دون عكيين ريريكا ينافو نونا تغابنا كافموتي ودي حكمة Umar ko ibn al-Khattab ala jinin wa ma kaga doni nyini yana kaga joro batige yani ga joro ka bunya ka doni nyini pase doni nyini wakati ni bala mara ni ko chara mo wasi mara doro ite ka bulu bulu gatu ni joro do soro kasre ma doni nyini atanti bulu tuguni madola ra doni ngala ra na joro do soro doro ala me tiga sele mi ngabe de sala yani ka ke kutigi bayi ka ko ka bunya ka ge pamai ka bla kunye mugala ko mune ka ko jona ka doni ni Abu Abdullah Abu Abdullah wa ba'da sabr Umar ka kuma fo ko Umar ko ka ga doni ni yana ka ke joro batigi Umar yo fo Ibn Khattab Bukhari radi Abu Abdullah alayhi rafa ko alayhi fo kuma ka wa ba'da an tusawwadu hal nagara kuntige aga tola ka doni ni wara ka fo mo ka ga doni ni kitola ala bela yani ga joro basro doni ni yani joro basro o kanu bari doni ni na ikana ti ga joro yi sanga ka boye ka doni ni mo ibe to joro bai mo na ka tla ka doni ni Pase kala kala ka sawa no man ci wala kala ma sababa nunu ala jina nu gala jere ma ko do no yini kasro wi mo korba wodi e sawa be do no yini korba le ni kran na ci mamna rasro mo mun be mo korba wodo mo to gura ko ka tla ka do no yini korba le wala sawa do no yini u korba le ni bo mo korba bi wasro mo ba dala dima balu be bulbulu be ni jago kala do jago be ni sene kala do sene baro be ngawto be kono katla ka doni yuto jora bal num be kono katla ka doni bo arif la ko ga dalle ni ka ko umar isman ko ay doni ni yana ka ke jora batigi yani kuma ka ta dala bo arira ni faraga umma na ka ka doni ni hal na ka jora gona hal na kuma jara to tala ka ka sabai doni ni asra ukara mo ko rabo yi rasulo joro gane no ko gacha na ma u bale don yini na wora ka pwi la la fen fen ka na don yini kana ga joro la je ka o kati de se don yini na kani ga ba cha la je to ka ki de se don yini na ebe la la fen na joro don yini kada ga don yini to na di kora na pa do min na pa ka bon ebe fen fen don yini fara ka ka ke ku bai bulo ala kan ga doni ga kan na fa bari ubab min lani hadita fulan fulan min babu lubna babu shiriya ako ya min mugamina o yuhu midi kumedi go mugamina ritain folu ira ko sufiani ubmana alifna go mugamina ritain la kalale o ismaila guna bi khalidi ale afi fochugo mina oni jani zuri ka fochugo o tekilini وفنا قال يا من كيس لابن أبي حازم منا عليكو أيال من مغامنا ويسخباي عبد الله ابن مسعود على جنانه علما عليكو قال لك تيري نمان شبا ماكو كو يعني hasidiya te fo fefla hasida mi kodo nyengu ya hasidiya kote ka nyebo mogote abe ka minya ko ne gemine o de kodo dongo o te fela fona kra fefla o kora fefla bi no ka na nyebo o ti la mogote na kana ga hasidiya yi ne ma mi babura ka ka bande o da jumai akami hasida mi na no ka nyebo ape mi babulo o ka tole bole fona ka nyogo na so ko be fefla de la afolo folo mogo mini na folo chama babulo abaga na folo bedo tien sirafe na folo babulo abade do tien sirafe obuna mogo kanga yebo fe ni nyere na folo soro mba do tien da mogo kanga yebo fe mulu fe ni afolo folo na folo tini na folo babulo abaga na folo do tien sirafe o efuna kana nyewa pe karta kana fulo nyona ni ala tinya di nyerema funa be ado aga sira nyona pe aflana ala e donni mogamima ala e donni min dama abe barake na ga donni e katla ga mogo kala na ga donni e mogo kana nyewo funa pe ala e donni dama donni min dirama abe barake na e o durante de abetla ga mo kalan donin na ko mo ka nganye bo fonate o la fin flamini mo ka nganye wa pe ko de nuye o la boare babu ke e tal ikhtibat fil ilm o ko re doni ka nganye bo yani doni fe ikhtibat re tonoi to mana tono mi lo ka nganye wa pe ibe fin fina ka tla ka nganye bo ni fonate ko na ga pra e ga na faka ala ko kan bra de ni ثم من باب تنورنا باب بوري فم فالا ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام نبي موسى على كتاب عليه تعلم في البحر الى الخضر atara kadri nofe ba kono ayalla ka bala kata kadri nofe bore babu to ka dawla wa qawlihi ta'ala an alaka ma ayoka ka babu kulugriya hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rusida ago kadri ma yalle ka tugilawa ikan kalam tena ala kanan sirami yiraila musannana kadri nofe ko fai nana kan karam pena alai kanan sira ni dira ifana kan karam la ulani kore me mo ka nga uli doni nofe hal na ro kaja ni krai anaga krai ala ka chide nga ula doni nofe anaga chide ya ula kata doni ni anaga krai ama tika nona kale krai wai bi gale ka ka bana kale ta nya na ka ba amo fara ula de ka mo do na kun sura mi ba nya don na ka ta doni ni nofe anaga kraya yene boira ka fo doni mala mo ka nga uli ka sigare ka ta doni ni ate ala ko bara no ga ndra gire bore al sa mi go shiria yi amna mu ga mina muhammad ibn yani quraizi az-zuhri ala ko yamna mu ga mina yaqub ibn ibrahim يعقوب يقول يا من فعل إبراهيم يقول يا من يا نسوله هلا ويا من ابن شهاب لا عليه وسلم عليك وراء أولي عبيد الله وفا عبد الله وفنائك وراء الله كي من ابن عباس لا وكمنا عليه من داري كما سما سماك ابن عباس نمي كما سما سما نيوانك وتوقع يهر بن كيسي بن حسين فزاري كاورو يكما سما سما موسى تراجمي نوفا باخنا جون ندو فران يكون والا بن عباس نمي فوا نفنا دورة فوا بن عباس كو خدر يدو موسى تراجمي نوفا باخنا قرآن مي فوا سورتو يعني كافلا كافلا kuto olaye no sabara na atema ola kuto e otoga e ubeyu bunka bunana kana usoro ni yoraina atema totuno ubeka nyon soso musatara mogami no ta jonne do kuna wase sabake yure ne ube bunka be ka fae ko kono ni balma ke ne ka nyon soso musatara mi no ta jonne do Musa ni ni kwala ga strada ma tamin be nyonya ka don ni na bolo o jonne anyo so o chen ni tola Buna wasu go be ma yale edela ka me ala krafe kraf mana o chen na wa ago ko ne ame kraf mana chen na kale ya me ala krafe kra ne man chi ba ma gwa fa ko don dola ko nabila musa sigre ban saraka jama chela nabila musa ban sa jama kurde mala ko mali kray hubmana chede nana kana sura jama chera ka yininga ko musa yale be mogodo mogon meli doni chewa musa fana ko kale to mogodo ala farai waidi musa ma orola ka fae ko mogobe ni be ni doni je ala fae are ku to mogodo ngala ya fae ko mogobe mogon bi ni doni je ko nga jonga rebe no khadru obe ni doni je ala fo musa e musa fana ni ala fae ko ala ga siraji ala abta o no fae ko ye tuga mina wala ka fo ni doni mi yo na mogo ka nga wuliti lela ka ta doni se gara de kadani ne hukmana ara jega ga tamashin khadri yili tamashin gara jega de hukmana ara ko amani jega tununa na yoram na jega mi bawku ni jega tuna wala yoram na haka na tabla ga siga ko na osigna ko anabi nyoyi Ubmana Musa turata abega jige no jatemene bakono abega ba jatemene jige tarabakono jige mire bu yere bulo de wure ta bakono abeko jatemene ko jatemene to jatemene na kataka parce que no kara wakati na ku basin ko fe oni qadri be nyawan soro Musa e kanto aga te kalandema Musa o de kundo bon nono tumba na fe Ubmana Musa ni nga jigala jiga min tumuku alego e kuk mi yoro mina sanko alin na jiga ko yino ngale na jiga ko chetana de ala nyina ale hakli ma jigala ka ko yino na jiga ko Musa ko kamera yoro min ni ko yin ra dido Ubmana Osigna ubara kra min fe ka singa to sira fe Utara Qadri Sura Yunno Ubuna Musa ni Qadri ga ko gra tuga mana ina fa min na korna kono ya ni suratu ya ni kafla ala ni foyi ko kra mun yo ja tuga mana dona banya ko tafsirula kuma chamana to malaine jme bukhari bula ya baraka ko mo ka na wuri kata doni ni nabila musa na ka kraya ma re buna doni ni ma ani ni ngale ngo yali be mo godo mi min doni chewa ko ai kala to mo godo amma ko mo gote de akwali ni ta mo godo ale ka don masati ne ta ma ko ko mo gote mo mbale nya mo fo akwati mo godo mo re do ukumala sarla ka akwai ko mo godo bi ma jono atoka khadiro bi doni che akuna ko ala mamba ke ko che ni mai to ala sirani fa ta do sira ke ala na ke ay khadiri uduna wulla nyonga fe ka tama nyonga fe ina fa lokura na ko na tuka na ka do kuru ngona ni ko ro bora ko ukman bara ka ko mo ka ngawli don mi ro ka ta no ta ta ni don na bi ro re ka ngawli ka ta ani ngani ma ni ma la ke bi mo bu re ka bara pusa don ni ni ma mo ba ka bara bla ka don ni no mo ma cha de ko tante mulo taka bara bla taka tri bla taka ni ma ko bla don ni ni ma odrante re don ni re dire no mo ma ma mo to don ni se era ra ke ko na ko don ni mo dirai ma ni sigire to ka ni ka to ko na ka bara la ka don ni tro ngal na ta ma ta te mo bulo ka don ni re kala ni kuni ala mo mo kan ala kan ko mo wa ne ba utan ulun la nae kitabu ini mina ala tra non ti ba mako allahumma allimu al kitaba alam ba ni fe kan in kalam qur'anana akam jumma abdullah ibn abbas kala jinan do ama ala tra re dugo ke kala ka adonya qur'anana ni ala tra ka dugo yi bukhari ni ge e bawi ni hadisa mu ala kuni annana ido awara la mintini lafzi na bukhari ka shartu da fale mala ko akode allahumma faqihhu fi din alambai ni fe ga dine famya di buna basma wa allimhu ta'wil alaka kalam fana qurna qorala alakra di ko kai sa ma ni fe ga dine famya dama ani fana ka kalam qurna qorala wala sabo beya ajete mena kafabe qurna do ngati mu bela jinka sabo re to do dala ko tar turjuman al qur'an momi qurana re re korodo anyima ube ga nyoho so so alani momina jome jonye oda abdullah ibn masudi nga ole dala kale wele ko turjuman qur'an mori to en dala fana momi ga sama sama ni min nyoho chode to en dala fana mabuna ba salif mi qurana don ko ju kada ala kraka dugo kan ko ala ka kalam qurana halale ko fe tabino ga wakatla mo gomnu nga qur'ana dona bawo yo yale ga kala nonu mujahidun nunu ale dolo kala tafsir la hukman ali ali ne kara qur'ana dona bay akra dona ngala bay ala kara ga dugo konnana bare o shirani harisa miro min abdul wahid la oko artan khalid yafi oya mun ikirimana oya mun ibn abbas la alaji nanu ama alaikum qala sura ali mina ka nura yarala na be dim sunna ka anura yarala tugamna asalla ga duwo ka ali ko ala mbani ni fe kan kala kitabula aya mun ya fulade ka nura ayarala kasro ga duwo ka ko ala mbani ni fe kan kala yani qur'anena wanda ala kuna e kira ga dugo jabe ka kalan qur'anina warasa ko semantiyare umar bin khattab me kalfala wakati mina umar e ka baroyoro aga majlisu alayhi assalam wa ga kalfa bai mughashitun ti nayi ko don ngara mo mo ibn umar ka majlisu la don ngara do kuma ka majlisu la na mutoka buna basi bolo ne kata kana ere bolo kase kale ku dimiseni trabe fatut masra ka do ere aba bolo ne kana ere bolo majini tula sawamu nume no o mabe oluma e dimiseni ba ambe bolo anyo ba ambe mulo mo chitu na ta ebe ni bolo ne kana ere bolo chogodi kumaro wale be nanne gwan sante moyi seno de ba bolo wole ko so mun nanai yayi donc ko ray korbalé nuno mimu bulu dé mumi mbato ko lu binané donu ñu na wona o ñu fa benna akuma wala sa ka dala iza ja nasrullahi in ba kai zawo ne ba aljina ku yi mana iza ja nasrullahi wal fath katab Allah bana kun ba ta don o jina ku yi mana mugo mugo kun be mugo korwa be kuma na kitafo shi ma so ko Muhammad Ali da ga mugo lama din sani ne ni sura jina ku yi mana ako sura jina da ka ira kala ka fa su kuma tira iza ja nasrullahi ni ala ka de mena na wal fathu ni fatu kera ka magabne waraita nasa ibna mugoye yadi khuna ki dina ko yodo dina jama ko jama ko no ga ti sira iga subhana la ko ka chaya hukma okore ni jine na na dafa ga ti bina kera ga misho ma banwa mura tura bulble na ga bara bana mutura bulble sakata kalori pamya aya ina guna tukote Umar ko konere min famya la de kuyega fam juweni kuma jama'a don ka ko dimsin nan to chugo chikire nan to ta kire chugo shira kada ala kare dogo de ka fala ka kala kitabula ne babu yin waira ka fo kuma jme ni dimsin ne jine kuma lame na bi tabati amse ka daga kuma na ka fa ka kuma ka kare mun ga ka to si jina dimsani fitini a shi jmene be nanana waranda la merola namse ka kuma ne a borane kuma ne waranda ko namse ka ne o ka ka to si jmene la bugare dalu min di wala na ismaila bin abi waisila alefa na go halitan mo mi afu ko imam maliki da afu oli o ya mene bul sihab la oya mena buga mena o toka Ubaydullah o pai Abdullah o kafa na utugai oya mena Abdullah ibn Abbas la kale nana alif me aga fali sanfe fali do sanfe no atami o do na me fali ga do mena nana fali ga o ya sura si sira balkiya hakem asi sera kila bogo balka ci mi halek mu waqti la wa tra kraf me hiji de konnana na ga hiji la baye kraf me mina ada ga tele ka ne ci kogo do mo ale na ga fari nana ka te me safa do nye koro mohammed bi ala kra nye tale na ga fali tibna uru do nye koro ina ko ara nu nu ko ta tibna uru do nye koro aba ga fali tam ala ga fali bla ko fali ka ta dumni nge ala bora fali ka ko la bla ala do na safa la ta ka tele mo no fe kale bara ni mo ga chima bara ni la go chale bolo don ala kara ne don ya kai kira ma bara ina bushi sabo ma fala kara ka fo ina ga falta mana ga safa ne goro kuma la gusha le goro don dono be samya mi ba na ode ikrari a fo ko suna ta kiri ya ko mi saba ti dina kono ala kara ka wakat la do ni kuma la ile jme ka te me safa ne goro no me kai ne goro ma ti gali o kuma la kara ma fa ka kana ne wona wrete wala dona artanga dole ka fo ni mo mun bi alba mu ka fe ni te wono do nyekoro ni ma tire nyekoro mati ah ni te wono alba mu yere nyekoro sa sa yi tire nyekoro mati wal na kilimi ka tire te wono nyekoro ya nyekoro mati ngana be jamana abi alba mu ka fe ni te wono nyekoro ima nyekoro mati o fa mera ni ni arisa ni ma mo ni ala kale dimiten ni ala kale ko ni ala sura ka to wakati na asra balbiya hakema bware ka dalu fle ukma dimisen mi se sara balu ga hake ma noy jine masala toro na ala kale mo gol se ga ni ina ko ni min nan na tuga mana agara chara e pana jie bela jine be akoy mbara na dalu dimisen ne ga koy na bat ka fo ni te bana safa nye koro silimati ulu ka silinya ma nye koro mati ngani na te malum ni nye koro sai ga nye koro mati wasare ko kuma kan laba na kale barange falam yun karu zalika alayya ko mu gashi ma kuni la gushale bolo fasi ma da makra ga wata ni wai wajigi ni ko min gera hal na makanyena wahi be jinga ko ni kara hal na makanyena hal na makala kranyena madama ni kraga nyine madu ni kummi ka ke nati ben ala do abwa karama obbe jate bin hal sa mina muslim konnana jabir gar tarbe jabir wa fa kunna na azilu ala ahadir rasulillahi wal qur'an yanzil aga hatoto azil faraj me ni mo wali musabbid lana sa ni lawa ko kuma siraka girin auli wala sa lawa kana bo kajiga kono kono baraka na so sawatu boke jabir ko kono kuma ga wakati na ka wakati ko korna kuma ji jira kra ta yoro la kra ta karamu kuma kormo no kora be ji ko raj me na so fem baltado ala kuma fo kra e kaga ba wa yi kuma ji ka tsala ba karamu wala kuma ga kra ga ni ma wakati la alna ta karama madama ni wa yi ma ji gala da ba sa ba wore suna ta tarbiya dan wati le ko wona reke ale naga pali nana kana teme safanya goro wara ka ko pali bi teme safanya goro ote ote sa te sele ote bo ka tin tiya kona ambo famya ka fa bo ko bulu bulu te mona nyagoro pali wo gara ma de wa tu ka tin tiya ngani teme gara almomi nyagoro ta wore be sil tiya ambo famya harita na don harita na laini timisini na si sara baluga hakala abe dinak mamin ta wakati na ba la kali abe mele amo famia hadisa na ko bugare na me al tawre ka ga babu shirahal ta no dim sunin Allah mele hakai umuna ibnu yusuf la ale gomi afi abu mutahir ale fana gomi al tayin fa ale oye ibn harbi وقنا من الزبيدي لا ويا من الزهري لا ويا من ابن ربيع لا ابن ربيع ديكو محمود ابن ربيع اتوقع محمود صاحب الدين سنين له هذا كو شغوري قال هاكي بي الا كراغا كودولا اوجمي قال كرا دلا كا دافا جيلا كا سيرا رينا قال هاكي بولا فزاغرا كا فالكا دوم mogoro dimi sloma ga dimi tanu fe wa da fajila ka sira len yana kale hakli bola ko wa ka le siye sanduri na sanduri ale hakli toro kula kula kale kai jurufle ni fajila kona ko jiga da kona ka to ka sira len yana rukmane o hakli toro kula ka no wati ka na ti be sanduru wore ga le inna sa apma bi ta mine ta sa hakli sira ka mine ka sire ga do afshan rajuga muna kasiga bela kan mo dimsen do kuna se ga so hake muna kasira se ga ko wulu ma se ga ko nyana bo mo da chuko tigele ala bo duk man dimsen ti dora ka so hake la hal na tiga do ga sanduru na se ga dine masala kuma ta katla ga Allah kali a hakli ba ko la o ko ya so chuka muna nani be kam we bu gara ka la ni ni babu konnana do ga ko rai amma ti hage ko ti hage min be ni kuma be ni we aye do kisa do ko we balugya ke odi mta santan gola kisa tlana ho sanduri re hage pa nai ala ka pamin manda ko ne babu tanin ne kitabu ilimi na mwaro babu to da ko khuruj fi talab ilimi ka bo kata doni ni de mo ka na bo kata doni ni mo ba ta la ni ka doni ngabu ni ka doni baya hal ni ka doni ngabu don no be to da mo ta be do ire se ka dipla se ka to fana ni do ke mo mo do asir mo ka te mo me dafa don nan ta be do ba be do mo mo te hal mugun ba fa kale ba de do abuka kuma nan gudu ne fare wa da kuma nan gudu ne fana mota be do ini ga mana ga chugo chugo do be do don ya kata o yini nga o be min do ala go sawal dan bala jile mo bugare ko wara hala jabir bin abdullah fi yani masirata shahr sabado atoka jabir ibn abdullah amdala jin mana jabir do awula kaka dunin sai kata vajila kalo kele aboga franchera kata kalo kele إلى عبد الله بن أنيس أن يقول سابادو أيام يكوها لسادو بولو أتراو نوفق أتوجي نغولا أليغا دوغو نغا دوغو فرانشي قالو كلين تغما في حديث واحد أرسا كلين درون قبطا ينغولا أرسا كلين درون قولي أو نوفق قالو كلين تغما سابادو ياكي فنا جابر بن عبد الله أنا كرا يبغادو ياكي فسي دوري دونا كما دو فاي كو عبد الله بن أنيس يوكو ale rewi la funga ta mine ayre da ko akum segi wata do ala ka fo karta ya fo na ko karta kuta me mada manale kila moda ale bi se ka ya ale ta ni nanale bala kala ka fo karta ere kuta bana mo ka bunu yoma karta tu bo wole ko ulu al isnad ka sanadu mo godo ya fa sanale mo godo da no che sa sanadu bi jawe ke sanadu nigeria bi jawe cha منال ترى اجي نغا سان التي مي افوا التي تشغو بينا ولا تو فبل ا كثر دي افوا را فصل عليه ابن ردا كنا شي سان ودي انا فاي فصار تام سنادو مغو مانجا وبركه نغو تيغي تيغي لا رجال لا كاتن هر تاغا مي مغو كاتا جابرو بارا دكا دو بينا و سن الله كا كو تيغي تيغي كا دو با افغالا ماره دي بلاترا يو سبا باين هل تا كيلو نورا نو ata kele ni nyogona misari aka cha kosebe saba kedo ale musoda furu ale pe makadi ala kraf me madnadi ne mana sibama aye musomi furu minge musoda nana ti kanta ma ku e ini ga ko muso ka be ne di ne shindi e maka shindi i ga ko muso yin fanamu fase ni mo gami hal na ti bala ne muso kelen shi mi abe ba karawe wa khawatukum tirada ibana muso do tin sira kai magan aliku te daka aleka ko muso do da ya fai ko muso min furu ne de ne shini e dimse nama ne shini o fana ma ko muna ce ma dore kare haka nya miso robe ka madina tiram ne ka ta kala kran ma ka ta fokrai ko ne ko muso do da furu muso wa na na kale shini ne ma ka ta ko muso ma ko ko to ri eh kama ku ye ka banwa ale de baro dale afo to so le bula bi ma bi dawla de don an nanay musu la bula parce ayra ka bala musu do sabo be wuli tiri kelen do no se ka tay ni malike tiri kele be wula no ko madan ni maka ngaja do ju ka bana ni ba fra sabo ko ma tama kle tan nan kle tan duro klo to nan ni akun nan sande do kata tiri kele ni malike do katla ka ti bo bi mo o do tawete mo wala wa bi mo ko te tiere fana fe ni dinne masala na ayo karamo ko do yini nga ne ata fo ta wa sare u ba wa ta condition no bena aga hakin nama ayo karamo ko wele kan numero ni ko fana wele lu sa sa ka dubu karamo ko be wele kelengele ale te tiye ni de hal ni me dalu dama ko na har sa ko no ma ka hakin nai mi ata hakin na kuma dlanga dama bo de ne ko karta re ko ta wele su zan ta da ta bi ni ni wo telefone ci damela bolu ni nga olu ba ko nya ta ba ko mo tere ni mi nga hakina dana ta ma hallo ga dalutu ko na da tai no ya mu nga ta ma ci ba na no de kada ya gomna e karta re de ma ko ta sizan ta ni don na ci ni te sabo de kuma ci ni ka wuri kuma kulin no ta saba ere a saba nyu go obe jogo du wore la kira ku fat le no wo kuma ga no fo ko la kra fo la tra ma ere wi la funga ta bi na da ko yoro ko ni ada buari kula ko de ke babu ko mo ka nga boka ta do ni ni ala ko kura jida mara jida no no mo ta to no ni ni se ko am sa na jane to wa to jane no no no mo ba se jane sa na بوري يا رسامي فرانين كما كان حالتا ومننا ابو كاتبنا نو خالد بن يعني الخليلي نو كادي همسي همسي كا كادي تولو علي فنا ابو رسامي مي افي ابن حرب ديالا كالولي ويا من اوزايلا وفنا ابو كبار من الزهري لا ويا من عبد الله بن عبد الله بن عتبلا نو مسعود دين ويا من ابن عباس لا kala ni huru bunu kese ɲɔgɔn sɔtɔ n'o ye fazarika ye musa taara min nɔfɛ u tora ɲɔgɔn sama sama na sabakɛ dɔ tɛmɛna o la u bɛ bunu kaap bunabaasi y'o wele a ko ma ko ne ni n balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la musa taara min nɔfɛ an bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ jɔn de don musa ɲini ala fɛ k'a b'a fɛ ka min yɛrɛ o ye jɔn de ye yali e delila k'a mɛn kira kumana o ko kan wa ko dɔ fɔ la wa o bɛ yen ko ko ɔhɔn ko ne o mɛn kira fɛ ne delila k'a mɛn ala kira bɛ dɔ fɔ a la kira ko ko musa a tun sigilen bɛ banasirakaw cɛla don dɔ la cɛ dɔ nana musa sɔrɔ yen k'a fɔ a ye ko yali e bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ e ni dɔn ni cɛ wa ɛ musa ɲininka na musa ko ko ayi k'ale t'o mɔgɔ dɔn ala ye ci bila musa ma yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ a ye ko ɔhɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ ni dɔn ni cɛ koyi ko n ka jɔn dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye kadiru musa y'a ɲininka ala fɛ ko ala ka sira jira la a bɛ se k'o ye cogoya min na ala fana ye jɛgɛ kɛ tamasiyɛn o de b'a ta a bɛna kadiru ye cogoya min na a fɔra a ye ko ni jɛgɛ in tunna yɔrɔ min na a ka segin a kɔ ni seginna i kɔ k'i bɛna cɛ in ye o tuma musa tora a bɛ to ka ba jateminɛ n'a ye jɛgɛ tatɔ ye ba kɔnɔ a fɔra n'o kɛra yɔrɔ min na a ka segin a kɔfɛ de musa ka kalanden y'i kɔrɔtɔ musa ma ko min kibaruya tuma min na an sera farakuru in ma yan fɛ ko ne nana jɛgɛ kɔ yɔrɔ de la yen foyi ma ɲin'a kɔ fo n'a kɛra sɛtanɛ ye sɛtanɛ de y'a to ne hakili ma se ka jiga la cogo cila a kaba yɔrɔ la k'a ɲɛfɔ ye kabi ye musa ko k'an ka segin u seginna o sɔrɔla ka cɛ in sɔrɔ ɲini musa ko k'an bɛ ka yɔrɔ min ɲini ko yɔrɔ yɛrɛ de ye nin yɔrɔ ye o kɛra min kɛ u seginna o kɔfɛ u taara kadiri sɔrɔ u ɲɛfɛ o yɔrɔ la ye o tuma ko min tɛmɛna u fila ni ɲɔgɔn cɛ o nana kuranɛ kɔnɔ ala y'a bɛɛ ɲɛfɔ suratul kahfu kɔnɔna na o tumana kisa nana bukari bɔ mun na laɲini jumɛn na mɔgɔ kan ka bɔ ka dɔɔni ɲini ni kira yɛrɛ wulila dɔɔni ɲini kama e mɔgɔ min tɛ kira e kan ka kɛ cogo di i kan ka wuli dɛ kira yɛrɛ wulila n'o ye nabila musa ye ala kɛlen k'a bɔ a kalama k'a fɔ dɔ bɛ ɲɛ dɔɔni na ka tugu o kɔ ka taga dɔɔni ɲini o fɛ ɔ ni musa kɛra ten o n'a ka kiraya anw kan ka sigi yan dɔgɔ kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka dɔɔni de ɲini ala ka dɔɔni ɲini timinandiya d'a ma ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na ala ka limaniya d'a ma ala ka sabati d'a ma wa salaamu alaykum.